रोने से नहीं हासिल कुछ है दिल सोदाई, आंखों की भी बर्बादी दामन की भी रुसवाई। हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, उस पार भी तन्हाई इस पार भी तन्हाई। टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती। अब रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होती, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती। अब रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होती, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती। होठों से पिए चाहे निगाहों से चुराए, होठों से पिए चाहे निगाहों से चुराए। जालिम जालिम जालिम तेरी खुशबू बदन कम नहीं होती, जालिम तेरी खुशबू बदन कम नहीं होती। अब रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होती, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती। मिलना है तो मिल जाओ यहीं हश्र में क्या है, मिलना है तो मिल जाओ यहीं हश्र में क्या है, मिलना है तो मिल जाओ यहीं हश्र में क्या है। एक उम्र मेरे वादा शिकन कम नहीं होती, एक उम्र मेरे वादा शिकन कम नहीं होती। अब रो के भी आंखों की जलन कम नहीं होती, टूटे हुए ख्वाबों की चुभन कम नहीं होती। कितने भी घनेरे हो तेरी जुल्फ के साए, कितने भी घनेरे, कितने भी घनेरे गरे धरे धनी धनी रे धनी धनी धनी पदनी पदनी, कितने भी घनेरे हो तेरी जुल्फ के साए, कितने भी घनेरे हो तेरी जुल्फ के साए। एक रात में